Να σας καλωσορίσουμε στο αυτόνομο σχολείο του Απρίλη που οργανώνει όπως κάθε μήνα η Συσπήρωση Ατάκτων, που είναι μια ομάδα, μια συλλογικότητα από άτομα που είναι αναρχικοί, αντιεξουσιαστές, ελευθεριακοί. Και μέσα από τη δουλειά μας ασχολούμαστε διαθεματικά με διάφορα πολιτικά ζητήματα από το κυπριακό, τον αντιμιλιταρισμό, το περιβάλλον, φεμινιστικά ζητήματα. Και λοιπά. Και μέσα σε τούτο το πλαίσιο της αυτομόρφωσης μας, οργανώνουμε κάθε μήνα το αυτόνομο σχολείο. Τούτο το μήνα έχουμε μαζί μας τον Άκη Γαβριλίδη και τη Μαρία Σαρή, να συζητήσουμε θέματα φύλου, μετανάστευσης, ισλαμοφοβίας, της μαντήλας κλπ. Ή να προσπαθήσουμε να τα ανοίξουμε τέλος πάντων και να αλλάξουμε τις σκέψεις μας. Να ξεκινήσουμε με την προβολή μια μικρή τοποθέτηση που τη Μαρία που να μας μιλήσει για την ταινία της Romeo and Juliet at Freeland, που καταπιάνεται με θέματα έρωτας και διαφοράς ηλικίας. Εντάξει, ο λόγος σε σένα, Μαρία. Γεια σας, καλησπέρα. Κυρίως θέματα προκαταλήψεων. Αυτό είναι ένα αληθινό γεγονός που συνέβη το 2013 στην Αθήνα. Και έλαβε χώρα, όπως και το βίντεο δείχνει, στο Facebook. Μία 13χρονη, ανήλικη 13χρονη μαθήτρια πρώτης γυμνασίου, γνωρίζει στο Facebook έναν νεαρό 21 ετών που είναι Αλβανός, ζει στην Καβάλα, εργάζεται ως βοσκός, αλλά το όνειρό του είναι να γίνει hip-hop τραγουδιστής και στο προφίλ του έχει φωτογραφίες που ποζάρει ως hip-hop τραγουδιστής, έτσι λίγο μαγκάκι ας πούμε, με κάτι μαχαίρια, με κάτι λεφτά ψεύτικα, αυτά όλα τα εφηβικά. Η μικρή λοιπόν ξεκινάει να φύγει αφού συνεννοείται με τις φίλες της, με την αδελφή της. Αυτά βέβαια μετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το βγάλαν online, βγάλαν τα προφίλ των παιδιών και τα link μέσα σε διάφορες δημοσιεύσεις, ας πούμε, και ο καθένας έμπαινε και τελείως βορρά, χωρίς καμιά λογοκρισία, έγινε και Amber Alert για τη μικρή από το χαμόγελο του παιδιού και αρχίζει τώρα μια καταδίωξη να βγουν τη μικρή, η οποία έχει αφήσει το σπίτι της και έχει πάει να βρει τον αγαπημένο στην Καβάλα. Στην αρχή που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, μπαίνουν όλοι μέσα στο προφίλ του νεαρού και αρχίζουν και τον βρίζουν. Υπάρχει αυτό που λέμε στην Ελλάδα, οπουδήποτε δηλαδή, η λέξη παιδεραστής, δηλαδή με το που θα βγει αυτή η λέξη μας επιτρέπει να πούμε ό,τι χειρότερο για έναν άλλον άνθρωπο, δηλαδή, να συμπεριφερθούμε με τρομερή κτηνοδία, σκοτώστε τον, σφάξτε τον κτλ. Αλλά η αλήθεια δεν είναι εκεί, όσο περνάνε οι μέρες, γιατί αυτό διαδραματίζεται μέσα σε ένα τριήμερο, αρχίζουν άλλα πράγματα να βγαίνουν στην επιφάνεια, ότι ας πούμε η μικρή έφυγε μόνη της, δεν της είπε να πάει, και ότι δεν υπάρχει κάποια ιστορία αποπλάνησης, αλλά μια ιστορία αγάπης. Ταυτόχρονα και οι άνθρωποι που σχολιάζουν το προφίλ του νεαρού, γιατί όλοι μπαίνουν στο προφίλ του νεαρού και σχολιάζουν, και εδώ βλέπουμε ας πούμε τον εθνικισμό, το πως ένας μετανάστης στην Ελλάδα, το προφίλ του στο Facebook είναι ελληνικός χώρος, δηλαδή φέρονται όλοι σαν να είναι ο τείχος του στο Facebook ελληνική επικράτεια. Και αρχίζουν και να μεταλλάσσονται και αρχίζουν και να ρωτιούνται μήπως τελικά αγαπιούνται, μήπως εκείνοι, και αρχίζουν άλλα ζητήματα να βγαίνουν. Δηλαδή πόσο μια 13χρονη έχει ας πούμε ερωτική επιθυμία και βούληση να αποφασίζει πρέπει να επέμβει ένας γονιός, που όχι, που η πολιτεία και που όχι. Αλλά το τέλος νομίζω τους δικαιώνει όλους. Να πούμε εδώ ότι ήταν πριν κυνηγηθεί η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, και ποιοι βρουν στη φόρα. Οπότε υπήρχε μια οργανωμένη, πιστεύω, ας πούμε, εκστρατεία στα social media των χρυσαυγητών, που πολύ οργανωμένα μπαίναν σε διάφορα forum group και βρίζαν, ας πούμε, και το βλέπουμε και εδώ. Οπότε, ναι, έχω επενδύσει με μουσική που είναι hip-hop Αλβανών μεταναστών, γιατί παρόλο που δεν έγραψε ο ήρωας καμία hip-hop, έχει όμως ένα group που λέγεται τα τραγούδια του, ας πούμε, αλλά δεν τα έχει μελοποιήσει. Έβαλα λοιπόν άλλον νόν, το οποίο εκεί βρήκα έναν άλλο δρόμο που είναι, ας πούμε, λέγεται Μπουργού Κορυδαλός, που σημαίνει φυλακή κορυδαλού, φυλακής κορυδαλού, και είναι η ιστορία που βάζω και υπότιτλους, θα δείτε, γιατί το τραγούδι μιλάει για ένα νεαρό πάλι που Αλβανό που βρέθηκε στη φυλακή, νοσταλγεί το σπίτι του, την πάνω του, είναι σαν δημοτικό τραγούδι, ας πούμε, το. Και έτσι ανοίγεται και ένα άλλο, υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Επίσης, αυτοί που μπαίναν στο προφίλ του Αλβανού και βρίζονταν, αφού τελειώνει η ιστορία, λένε κρίμα, γίναμε φίλοι τώρα. φασίστες, μη φασίστες. Και φτιάχνουμε μετά ένα γκρουπ, δεν το δείχνω στενία, ένα γκρουπ φίλοι του Αγιάζη και της μικρής τέλος πάντων και συνεχίζουν να επικοινωνούν. Δηλαδή ερωτεύονται. Τέλος πάντων, αυτά. Νομίζω καλύτερο να δείτε. Διπλό. Ξέρω αν έχετε ερωτήματα σε σχέση με την ταινία ή αν θέλουμε να κάνουμε ολόκληρη τη συζήτηση στο τέλος μετά την τοποθέτηση του Άκη. Συνεχίσουμε. Έχουμε μαζί μας τον Άκη, τον Καντιλίδη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, α, την παρουσίαση να το βάλουμε. Ευχαριστώ τους οργανωτές που με κάλεσαν, την συσπήρωση ατάκτων και το αυτόνομο σχολείο, πολύ ωραία ονόματα και τα δύο, έτσι. Μου δημιουργούν θετική διάθεση. Λοιπόν, αυτά που θα σας πω εγώ δεν έχουν άμεση σχέση με το προηγούμενο. Μην το αρχίσεις ακόμα, θα... Απλά να... Καλά, τέλος πάντων. Χαλάσαμε την έκπληξη, τέλος. Πανιδρομήσεις. Είναι από εκεί που πέσει φωτογραφία και είχα σφαλισμένη και δεν. Κλέψαμε τα δικαιώματα. Λοιπόν, δεν έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο. Βέβαια και αυτό που θα σας πω έχει σχέση με τη μετακίνηση, με την διαχείριση της γυναικείας σεξουαλικότητας ως ένα βαθμό, την διαφορά κουλτούρας, εδώ και θρησκείας ως ένα βαθμό. Λοιπόν, με αφορμή την Μαντήλα, θα σας πω κάποια πράγματα που έχω, όχι άμεσα δικά μου, έχω μεταφράσει τον τελευταίο καιρό ηλεκτρονικά, με αφορμή το θέμα που κυρίως στη Γαλλία και λίγο στο Βέλγιο που μένω εγώ ξέσπασε, ας πούμε, αλλά και αλλού. Δεν έχω κάποια ολοκληρωμένη, ξέρω, θεωρητική ανάλυση και κάποιο πρακτικό συμπέρασμα τι πρέπει να κάνουμε, αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο σκοντάφτουμε, στο οποίο σπάζουμε τα μούτρα μας. Τι να κάνουμε με τη Μαντήλα, με την αμφίεση των μουσουλμανίδων γυναικών. Αλλά για να πω και μία αναφορά έτσι λίγο βαριά, όπως έλεγε ο Φουκώ, στα άλλη τα προβλήματα είναι που πρέπει να επιμένουμε περισσότερο, γιατί. Δεν θα πω γιατί, τέλος πάντων, γιατί τότε βγαίνουν πιο γόνιμες ιδέες, ίσως. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Δηλαδή, αυτά που θα πω έχουν δύο αρνητικά όρια. Το ένα είναι ότι το θέμα της Μαντήλας δεν είναι τόσο απόλυτο όσο φαίνεται, ότι δηλαδή. Στις δυτικές χώρες και στην Ελλάδα, ως ένα βαθμό για την Κύπρο δεν ξέρω πάρα πολύ, όπου εμπολής καθορίζεται ο δημόσιος λόγος από αυτό που κυκλοφορεί, ας πούμε, από τον ευρωκεντρισμό τον διάχυτο, ας πούμε, υπάρχει η εντύπωση ότι είναι λυμένο το θέμα, ότι η Μαντήλα είναι απόδειξη και απόλυτο σύμβολο της γυναικείας καταπίεσης και πρέπει να καταργηθεί, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, να απελευθερώσουμε, ξέρω, τις γυναίκες από αυτή την υποχρέωση. Εγώ θα υποστηρίξω ότι δεν είναι τόσο απλό και λυμένο όσο φαίνεται. Το άλλο όριο είναι βέβαια ότι δεν έρχομαι εδώ να πω ότι όλα είναι σχετικά και ότι ξέρω εγώ ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, διότι αν πούμε αυτό δεν μένει να υποθεί τίποτε. Μένουν να υποθούν κάποια πράγματα και θα προσπαθήσω να πω κάποια ή να δείξω πράγματα που έχουν ήδη υποθεί για αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μια έντονη φόρτιση και μια πόλωση γύρω από αυτό το θέμα. Κάτι που θα ήταν κατά τη γνώμη μου γόνιμο θα ήταν να αποδομήσουμε αυτή την φόρτιση, να την απασφαλίσουμε, ξέρω, αυτή την βόμβα που την συσσόρευση εκατέρωθεν διάφορων λόγων αντιπαραθετικών που τείνουν να δημιουργηθούν και να σκεφτούμε ότι τα σύμβολα, δηλαδή στη φράση είναι σύμβολο της γυναικείας καταπίεσης, τα ενδύματα και τα σύμβολα γενικά, είναι ενδεχομενικά, δηλαδή δεν είναι νομοτελειακά, δεν είναι μονοσήμαντα, αλλά οι άνθρωποι έχουν πάντα μία αυτενέργεια, μία agency και πρέπει πάντοτε να βλέπουμε τι κάνουν οι άνθρωποι με αυτά τα σύμβολα και όχι να λαμβάνουμε ως δεδομένο, ας πούμε, τον νόμο. Λοιπόν, εάν αυτά που λέω είναι αυτονόητα ή κατακτημένα, δεν ξέρω πολύ τι, δεν έχετε παράδειγμα σταματήσει για να πείτε εντάξει, θα ξέρουμε, ξέρω, πέρας κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ή και αν έχετε κάποια αντίρρηση, το ίδιο φυσικά. Λοιπόν, για να δούμε ένα δείγμα αυτής της ενδεχομενικότητας των συμβόλων, αυτή η κοπέλα είναι μία μαθήτρια σε ελληνικό σχολείο, νομίζω αφγανικής καταγωγής, η οποία παρήλασε την 28η Οκτωβρίου, ήταν η πρώτη μαθήτρια στην τάξη της και της δώσαν την ελληνική σημαία να παρελάσει. Και παρήλασε με την μαντήλα. Η κυρία Βέφα Αλεξιάδου νομίζω ότι είναι μια μαγείρισα που λέει συνταγές, ξέρω, μια TV personality στην ελληνική, ξέρω, δημόσια σφαίρα και κατέκρινε το γεγονός με αυτά τα λόγια. Πολέμησαν άρα και οι παππούδες της εναντίον των Ιταλών και φώναξαν και οι δικοί της το όχι, πώς, είναι απαράδεκτο ας πούμε, πώς τολμάει και παρελάβει με αυτήν την αμφίεση. Δεν είμαστε άξιοι σαν τους προγόνους μας, εκείνοι έξαν το αίμα τους, ξέρω εγώ. Λοιπόν, guess what, η απάντηση είναι ότι κατά ένα βαθμό ναι, διότι δεν ήταν ακριβώς η προγονή της, αλλά η δική μας εντός εισαγωγικών πιανών, τέλος η Σοφία Βέμπο, το οποίο Βέμπο δεν είναι και πολύ ελληνικό όνομα, in fact δεν πολύ ξέρω, είναι ψευδόνυμο, δείχνει κάποια άλλη καταγωγή, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εν πάση όμως περιπτώσει, η Σοφία Βέμπο είναι ένα πρόσωπο, μια γυναικεία φιγούρα, η οποία έπαιξε ρόλο στον δημόσιο χώρο, εκπροσώπησε το έθνος για ένα διάστημα, η τραγουδίστρια της Νίκης και φορούσε μαντήλα. Λοιπόν, αυτό είναι από το άρθρο στην Wikipedia για τη Σοφία Βέμπο. Όχι μόνο φόρουσε μαντήλα, αλλά οι Ιταλοί επιχείρησαν να τις αφαιρέσουν, να τις στερήσουν το δικαίωμα να φοράει μαντήλα. Διότι σε αντίθεση με όσα αφορμήτως τίνει να πει η κυρία Αλεξιάδου και άλλοι πολλοί μαζί της, η μαντήλα ήταν σύμβολο της εθνικής αξιοπρέπειας και ανεξαρτησίας, το τσεμπέρι όπως υπάρχουν διάφοροι όροι για το ένδυμα αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αποταυτίσουμε, δηλαδή η μαντήλα, το κάλυμα της κεφαλής, δεν είναι κάτι ουσιοκρατικά και μονοσήμαντα συνδεδεμένο με τον μουσουλμανισμό, με τον μοναχισμό. Σήμερα υπάρχουν πολλά κράτη στα οποία ο μουσουλμανισμός είναι κυρίαρχη και αποκλειστική θρησκεία. Μόνο δύο εξ αυτών και μία επαρχία της Ινδονησίας έχουν απαγόρευση, δηλαδή δεν μπορείς να βγεις στον δρόμο χωρίς κάλυμα της κεφαλής, νομικά. Το ένα είναι, η μία είναι η Σαουδική Αραβία, η άλλη είναι το Ιράν. Στο Ιράν ισχύει από το 80 μόλις, από το 1980. Πριν δεν ίσχυε αυτό, γίνονται καλυστία στο Ιράν, μη Ιράν, είχαν rock group, ξέρω εγώ, σύριαλ στην τηλεόραση, οπότε και χωρικά και χρονικά η σύνδεση είναι ενδεχομενική, είναι, δηλαδή οι λόγοι είναι κοινωνικοί για τις οποίες, και δεν είναι θρησκευτικοί. Δηλαδή στο Κοράνι δεν προβλέπει, το Κοράνι λέει η γυναίκα πρέπει να έχει σεμνή περιβολή, ξέρω εγώ, τα γνωστά, μήπως και η Αγία Γραφή τι λέει, ξέρω, είναι οι μονοθεϊκές θρησκείες, αλλά δεν χρησιμοποιούνταν το κάλυμα της κεφαλής παντού και πάντα όπου υπήρχε το Ισλάμ. Μέχρι που ένας στρατιώτης του Βρετανικού στρατού που είναι transgender, είναι Muslim woman, μια γυναίκα μουσουλμάνα και φοράει τσεμπέρι, παντρεύτηκε. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν διάφορες υποκειμενικές θέσεις και παιχνίδια και queering έτσι, ανάμεσα σε διάφορες υποκειμενικές θέσεις. Και η μαντήλα δεν αποκλείει απαραίτητα κάτι από όλα αυτά. Είναι στην Βρετανία. Το δημοσίευμα είναι του Guardian. Λοιπόν, βέβαια η μεγάλη κόντρα γίνεται στη Γαλλία, όπου υπήρξε και κρατική απαγόρευση της μαντήλας στα σχολεία, όχι στο δρόμο, διότι είναι εμφανές θρησκευτικό σύμβολο. Και έχει γίνει εδώ και χρόνια, δηλαδή διεξάγεται μια έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση. Η Κριστίν Ντελπή είναι μια παλιά καραβάνα του φεμινιστικού κινήματος και είναι από τις λίγες που πήρε θέση πολύ ξεκάθαρα ότι κατά. Δηλαδή οι περισσότερες φεμινιστικές οργανώσεις της Γαλλίας ακολουθούν αυτό το ότι οι λαϊσιτέ, έχουμε την λαϊσιτέ ας πούμε και την απειλή η μαντήλα και πρέπει να... Μέχρι πολλές είπανε, είναι ένα άρθρο μετέφρασα της Κριστίν Ντελπή, και λέει ότι σε πολλές φεμινιστικές ομάδες κρίθηκε ότι δεν μπορεί μια γυναίκα που φοράει μαντήλα να θεωρηθεί φεμινίστρια και δεν τις δέχονταν. Και λέει αυτή, αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε αν μήπως και τα ψηλά τα κούνια, τα καγιόν και αυτά, ας πούμε, αν αρχίσουμε να απαγορεύουμε και να θεωρούμε ασυμβίβαστα, πού θα σταματήσει. Ένα παραπλήσιο, μια, λοιπόν, και εντοπίζει το προφανές, την προφανή αντίφαση, ότι λέμε ότι τους υποχρεώνουν οι άντρες τους ή η θρησκεία τους, ξέρω, και γι' αυτό τις διώχνουμε από το σχολείο, άρα θα ξαναπάνε σε αυτούς τους άντρες που υποτίθεται ότι τις υποχρέωσαν και αντί να τις διώχνουμε, μήπως πρέπει να τις αγκαλιάσουμε, λέει η Δέλα. Και στο τέλος θέτει και το θέμα ποια είναι η πραγματική γαλλίδα, ότι η λαϊσιτέ καθορίζει την γαλλικότητα και ο μουσουλμανισμός, το Ισλάμ δεν μπορεί να αποτελεί μέρος αυτής της γαλλικότητας. Το οποίο όμως δείχνει ότι είναι ζήτημα εθνικό, εθνικής ταυτότητας και λέει ότι δεν είναι κάτι μονοσήμαντο, μπορεί να έχει πολλές σημασίες το να φοράει κανείς μαντήλα, μπορεί να σημαίνει ότι οι μουσουλμάνες εκφράζουν αλληλεγγύη με τους ανθρώπους της ίδιας φιλετικής ομάδας. Αυτά που λέει, να μην τα διαβάζω. Οπότε δεν μπορούμε με το που βλέπουμε μία μαντήλα να θεωρήσουμε λυμένο τι κάνει αυτή, γιατί την φοράει, πώς κατέληξε. Μία άλλη κυρία που είναι Αμερικανίδα αλλά ασχολείται με την γαλλική ιστορία, λέει παραπλήσια πράγματα και λέει ότι η Γαλλία είχε αυτό το La République, ας πούμε, δημοκρατική παράδοση, συνδέεται και με, με κάποιους αποκλεισμούς και με μία ομογενοποίηση του πληθυσμού, με βάση την οποία δεν γίνονται ανεκτές παρεκκλήσεις. Και αυτή η μονολυθικότητα καταλαμβάνει και τις διαλέκτους. Δηλαδή η Γαλλία είναι από τις χώρες με την πιο αυστηρή απόρριψη των τοπικών διαλέκτων της γαλλικής ή άλλων παραπλήσιων ρωμανικών, ας πούμε, διαλέκτων. Και βεβαίως αναδεικνύει αυτή ότι, ξέρω εγώ, οι Γάλλοι βουλευτές που είναι περισσότεροι άντρες είναι πολύ διστακτικοί να ψηφίσουν νόμους για την ίσια αμοιβή ανδρών γυναικών, όχι μουσουλμανίδων και Γαλλίδων και, ξέρω εγώ, ή και τα δύο, για την σεξουαλική παρενόχληση, αλλά μόλις δούνε μαντήλα, αμέσως, ας πούμε, αρχίζουν και ανησυχούν για την κατάσταση, την καταπίεση των γυναικών από το Ισλάμ. Και επιστρατεύει ένα πολύπλοκο και πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό σχήμα, δεν θα μπω σε αυτό. Σήμερα έχω μεταφράσει στο Nomadic Universality ένα blog, το σύνολο αυτού του άρθρου, μπορεί κανείς να ανατρέξει. Επιστρατεύει την έννοια του ασυνειδίτου, το πολιτικό ασυνείδητο του γαλλικού ρεπουμπλικανισμού και αναφέρεται ότι, ας πούμε, σε ένα όχι πολύ πρόσφατο παρελθόν, τα πέπλα και το κάλυμα της κεφαλής θεωρείται ως σημάδι ερωτικής γοητείας, ότι κρύβεται μία γυναίκα για να προκαλέσει, και το αντίστροφο από ό,τι σήμερα, και ότι αυτά είναι ευμετάβλητα. Και ότι υπάρχει αυτή η αντιδιαστολή με την Μαριάν, που είναι γυμνώστηθη, ξέρω, και συμβολίζει την ελευθερία και που οδηγεί τον λαό και όλα αυτά, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το κάλυμα της κεφαλής. Νομίζω ότι έχει, το κεφάλι είναι καλυμμένο, δεν είμαι και σίγουρος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ ένας άλλος κύριος, Doug Saunders, έγραψε το βιβλίο The Myth of the Muslim Tide. Και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, πληροφοριακό κύριος, δεν μπαίνει σε τρομερό βάθος, αλλά έχει μια πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή ψάχνει και βρίσκει, ας πούμε, διάφορους ισχυρισμούς που γίνονται ότι μας κατακλείζουν οι μουσουλμάνοι, γεννάνε συνεχώς, ξέρω εγώ, θα γίνουμε μειονότητα στον τόπο μας και όλα αυτά. Και δείχνει ότι είναι τελείως αστήρικτα. Και ότι η ίδια ρητορική είχε επιστρατευτεί κυρίως στην Αμερική και στον Καναδά, από όπου είναι αυτός, όταν είχαν έρθει οι Ιταλοί και οι Ιρλανδοί με τον Άσπρο, ήταν καθολικοί όμως και όχι Προτεστάντες, και λέγανε ακριβώς τα ίδια, ότι γεννάνε πολύ σαν κουνέλια, ξέρω εγώ, θα γίνουμε μειοψηφία, έχουν άλλες συνήθειες, άλλα φαγητά, ξέρω εγώ, πίνουν πολύ. Και μετά από μία γενιά βγάζαν και προέδρους, ας πούμε, δηλαδή βγήκε καθολικός πρόεδρος ο Κένεντι για πρώτη φορά. Δεν συνέβη τίποτα, δεν άλλαξε η αμερικανική κοινωνία και το κράτος. Απλώς αυτοί προσαρμόστηκαν και βρήκανε ισορροπίες και μετήχανε. Λοιπόν, και επιστρατεύει αυτό σε ένα επιχείρημα ότι ο Ισλαμισμός δεν είναι η αιμονή σε ένα παρελθόν, δηλαδή η μαντήλα και άλλα στοιχεία. Δεν είναι κάτι που υπήρχε πάντα εδώ και αιώνες και απλώς δεν σταμάτησε. Αλλά υπήρξαν προς πίσω, δηλαδή όπως είπα χαρακτηριστικά στο Ιράν δεν ίσχυε μέχρι το 80 και άρχισε να ισχύει μετά το 80. Και αναδεικνύει μια σειρά από στατιστικά στοιχεία που λέει ότι στο Ιράν ναι μεν υπάρχει η υποχρεωτική κάλυψη της κεφαλής που είναι απεχθής φυσικά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια σειρά από κοινωνικοί μετασχηματισμοί που συνδέονται με τον εξυγχρονισμό. Δηλαδή, ο μέσος όρος ηλικίας στην οποία παντρεύονται οι γυναίκες έχει αυξηθεί τρομερά. Ο μέσος όρος των 7 παιδιών έχουν γίνει σήμερα 1,7. Οι γυναίκες εκπαιδεύονται. Συνεπώς, δεν είναι ότι υπάρχει η κατάσταση των γυναικών ήταν εδώ και συνεχώς χειροτερεύει, αλλά μέσα από τη μαντήλα, ας πούμε, μπορώ να αναφέρω και ένα παράδειγμα ότι στην Τουρκία ή στην Αλγερία που έχει ισλαμικό καθεστώς από το 90, ας πούμε, οι γυναίκες φορώντας μαντήλα μπόρεσαν να βγουν στο δημόσιο χώρο ενώ πριν δεν έβγαιναν. Δηλαδή πρέπει να δούμε και το συν και το πλην. Δηλαδή υπάρχει τρομερή είσοδος των γυναικών. Είχα διαβάσει μια στατιστική στην Αλγερία που είναι οδηγή λεωφορείων, ξέρω εγώ, σε μια σειρά από επαγγέλματα. Είναι πάνω από το 50% οι γυναίκες, ενώ πριν από 40 χρόνια ήταν μειοψηφία. Συνεπώς, ναι, μεν είναι μια επιβολή, ένα constraint, ας πούμε, μαντήλα, αλλά μπορεί μέσα έστω από τον χειρισμό, το agency, ας πούμε, οι γυναίκες υιοθετώντας ή ακολουθώντας απρόθυμα έστω αυτή την επιβολή, να βγάζουν άλλα πράγματα, να μετασχηματίζουν σχέσεις που αλλιώς δεν θα μπορούσαν. Ή μπορεί να μπορούσαν και αλλιώς, αλλά το βασικό είναι ότι, λέει ο κύριος Σόντερς πάντα, ότι οι μουσουλμανικές κοινωνίες δεν είναι αμετάβλητοι τόποι, αλλά γίνονται πολύ βαθιοί κατά αυτόν μετασχηματισμοί που προσομοιάζουν με τους μετασχηματισμούς των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών την περίοδο του διαφωτισμού και μετά, που οδήγησε σε μια εξατομίκευση της θρησκείας, ότι η θρησκεία γίνεται μεν πολιτική επιλογή, αλλά ακριβώς επειδή γίνεται πολιτική επιλογή, είναι κάτι που μπορούμε να διαλέξουμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος Ισλαμιστής, μπορεί να μην είναι όμως. Ενώ πριν, όταν επικρατούσε καθολικά η μουσουλμανική πίστη, δεν είχε νόημα να φτιάξει ένα Ισλαμικό κόμμα, γιατί όλοι ξέρανε ότι πρέπει να υπακούμε το Ισλάμ, δεν το αμφισβητούσε κανείς. Το ότι φτιάχνονται Ισλαμιστικά κόμματα, έστω απεχθεί αρχικά με αυταρχισμό, με καταπίεση, σύμφωνοι, ας πούμε. Αλλά αυτό τα παραλληλίζει, ας πούμε, με τον Νιούτ Γκίνγκριτς και τους Προτεστάντες, και τώρα τον Τραμπ, τον οποίο δεν ήξερε βέβαια, αλλά και ο Τραμπ και το Tea Party και όλοι αυτοί είναι ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Φυσικά απεχθές, αλλά είναι κάτι πολεμικό, κάτι που συμμετέχει σε μια πολιτική κονίστρα, ας πούμε. Λοιπόν, δεν το χάσαμε αυτό. Δεν έχει τίποτα. Περίπου αυτά ήθελα να δείξω. Δηλαδή ότι να απομακρυνθούμε, δεν θέλω να πω ότι είναι κάτι καλό η μαντήλα, ότι εμπρός όλοι να πούμε όλοι να φάμε μαντήλα προς Θεού, ας πούμε, είναι αυτονόητο αυτό. Πλην όμως δεν πρέπει και να μας τρομάζει και να ρίχνουμε μια κουρτίνα και να λέμε... Ναι, εντάξει, τα λέω και απέτσι. Περίπου αυτά. Και ότι πρέπει κάθε φορά να βλέπουμε, καλά, μπορεί να είναι ταυτολογία αυτό, να είναι κατακτημένο, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό περίπου είχα να πω, ότι πρέπει να βλέπουμε τι κάνουν αυτές εν προκειμένου που φοράνε μια μαντήλα, ιδίως αν είναι, ξέρω εγώ, οι μετανάστριες, είναι άλλο καπέλο, ας πούμε, δηλαδή στη Γαλλία, όταν με τις μαθήτριες με τις οποίες ξέσπασε το θέμα, δεν ήταν κόρες, πολλές από αυτές δεν ήταν κόρες φανατικών Ισλαμιστών. Αν θέλεις, ήταν κόρες μεταναστών, ήταν δεύτερης ή τρίτης γενιάς και οι γονείς τους ήταν Τινίσιοι, Αλγερινοί, Μαροκινοί, ξέρω εγώ, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει και είχαν πει: θα γίνουμε μεγάλοι, ρε παιδί μου, το Ισλάμ, τι είναι αυτά, μαλακίες, θα γίνουμε κοσμικοί. Και η επόμενη γενιά θέλησε να βρει κάτι από αυτό που αισθάνθηκε ότι χάθηκε με την μετανάστευση, που είναι πολύ κοινό φαινόμενο και γνωστό. Και δεν είναι ότι οι γονείς, δεν τους επέβαλαν οι γονείς να φοράνε τις μαντήλες. Οπότε κάτι θέλανε να κάνουν με αυτό. Μπορεί να μας είναι απεχθές, να το συζητήσουμε, να δούμε όμως, να μην πούμε ότι βγάλετε τις με το ζώο, γιατί τότε τις πολλώνουμε και τις κάνουμε να επιμένουν πιο πολύ ότι εγώ είμαι, η ταυτότητά μου είναι αυτή, θα αντισταθώ, ας πούμε, στην επιβολή μιας πίεσης από το γαλλικό κράτος. Και τώρα τι να τις κάνουμε, δεν έχω μια απάντηση, αλλά δούμε ad hoc. Αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να ακούσουμε τι προσπαθούν να κάνουν αυτές και άλλες, βάζοντας ή μη βάζοντας ή βάζοντας μια πιο στενή, πιο φαρδιά. Ξέρω, στο Ιράν υπάρχει και αυτή η τάση που φοράνε μεν οι γυναίκες, αλλά φοράνε πιο, ας πούμε, με τον καιρό, πιο καλοπισμένες, πιο γίνεται μια μόδα για τη μαντήλα, πιο πίσω τα μαλλιά, πιο μπροστά. Υπάρχει μια agency εκεί. Δεν πρέπει να το πετάμε στα σκουπίδια ότι είναι, ας πούμε, δούλες υποταγμένες και, ας πούμε, είναι πρόβατα. Περίπου αυτό ήθελα να πω. Ας σταματήσω εδώ και στη συζήτηση ενδεχομένως να προκύψουν άλλα πράγματα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι μια συζήτηση που είχε και μήνες που θέλαμε να την κάνουμε. Κάθε χρόνο κάνουμε το φεστιβάλ μας, το Φύλλα και Εξουσία. Και είχε κάποιους μήνες που θέλαμε να γίνει το συγκεκριμένο θέμα προς τη συζήτηση. Ευχαριστούμε τον Μάκη και τη Μαρία. Ο λόγος σε εσάς.